Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er kun tendenser og mulige scenarier at forholde sig til, når man skal investere på langt sigt, og selvom det kan synes uhåndgribeligt, ja, så er det dog stadig noget, man kan gribe ud efter. Vi kigger på det i dag, vi ser, hvad det er, man kan gribe ud efter på den lange bane. Det gør vi sammen med Ole Søberg, bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening. Godmorgen og velkommen til, Ole. Tak, Bodil. Du er jo altså, ja, som sagt, bestyrelsesformand, men har været med i det her marked i en menneskealder, havde jeg nær sagt. Du har været analytiker, porteføljeforvalter, investor relations-direktør og investeringsdirektør. Meget, meget andet. Du har ligesom prøvet alle roller i den her verden, Ola. Nu sidder du altså over i Dansk Aktionærforening som bestyrelsesformand. Ja. Der kom du til og satte dig lige præcis den stol i marts i år. Hvad er det, der sker over i Dansk Aktionærforening? Fordi jeg kan forstå på dig, at I er rent faktisk ved at ændre på hele setupet over. Ja, vi har lavet indtil videre, så skal vi ligesom finde ud af, hvad er... Hvordan ser navigationsruten ud fremad? Så der er for øjeblikket, så vil rigtig mange mennesker konstatere, der tigger en mail ind, hvor man beder om en medlemsundersøgelse. Og på baggrund af den, og det skulle ligge klar her i omkring 1. november, så er vi bedre rustet til at finde ud af, hvad er det egentlig medlemmerne vil have, hvad er det ikke medlemmerne kunne jeg tænke sig, og hvorfor er det, at tidligere medlemmer meldte sig ud, og hvad kunne de tænke sig at blive bedre? Og det gør det meget nemmere at navigere fremad. Men det er helt sikkert, at der skal mere fut på det digitale fodtryk. Vi laver selvfølgelig magasinerne i papirudgave, det kommer ud 9 gange i året, men den findes jo også digitalt i PDF inde på hjemmesiden for medlemmerne, så det er jo egentlig bare at sende de digitale magasinerne ud sammen med ugemails, og så give ugemails, de har allerede fået et par nye skribenter, så jeg tror, altså samlet set så er den informationsflow, der er mod medlemmerne, det er faktisk på rette vej. Så er der de her konferencer, investerdage, som kan få et skub opad. Og så er der investorskolerne, som kan blive digitaliseret i højere grad. Og så har vi jo et fantastisk produkt her, Millionærklubben. Så jeg håber virkelig, at det fortsætter. Men ellers så tror jeg, det er jo noget medlemmerne i Aktionærforeningen, plus en masse andre investorer, har gavn af. Så jeg håber på, at man finder en løsning på at finde en tilsvarende platform i fremtiden. Det håber vi sådan set også, Ole Søberg. Men bare lige for at blive ved Aktionærforeningen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg altid synes, at det sådan gennem et par år har været en lille bitte smule. Jeg var lige ved at sige kedeligt. Nu sagde jeg det alligevel, Ole. Der er ikke sket så meget over i den der aktionærforening, og der er ligesom manglet noget dynamik, og der skyder en masse nye organisationer op, hvor at folk de render rundt i hele Danmark og laver oplæg og seminarer og alt muligt andet med en masse energi i os. Føler jeg troet af alle de her nye unge spillere på den bane? Nej, i virkeligheden så arbejder det hele sammen. Det var faktisk det, der tiltrak mig, fordi jeg synes, at aktionærforeningen på mange måder den havde sådan et image, der var lidt støvet og kedeligt, som du siger. Ikke? Mm-hmm. Nu må vi se, om den her undersøgelse viser det samme, for det bliver der faktisk spurgt ind til. Og hvis det er tilfældet, så må vi bare rykke endnu hurtigere ned af den rute, som egentlig er sådan skitseret indtil videre. Men nu får vi i hvert fald bevis på, om vi skal gå den vej i forhold til eksisterende og potentielle medlemmer. Men der skal virkelig ske noget for at lave det mere nutidigt. Ja. Ole, i dag der er du her altså også selvfølgelig som i kraft af din rolle som mangeårig investor, og du er vant til at kigge på de her markeder. Du har investeret selv i rigtig lang tid og har god indsigt i, hvad der foregår. Du er value investor, bare for at slå det. Jeg vil hellere kalde fundamental investor. Fundamental investor, okay. Så er vi det på plads. Kigger du slet ikke på det tekniske? Nej, jo, jeg kigger på det på nogle områder, men det er ikke sådan... Altså, hvis det var, nu er det ikke for at genere dig, Lars, hvis det var sådan, at man sidder og kunne slå nogle streger, og så blive ultrarig på det, så ville de rigeste mennesker i verden jo være grafikere. Det kan man sige. Det er lidt utvetydigt marked, vi står med lige for tiden, Ole Søberg. Er det værre at blive klog på, hvad vej markedet skal lige nu, end det har været sådan på andre tidspunkter igennem din investeringskarriere? Ja, jeg synes, at lige for øjeblikket, så er det jo kørt sidelæns for langt hovedparten af markederne her de sidste 2 år. Så det minder lidt om den der periode i start 90'erne, hvor der var Golfkrig 1, den var startet, og der var ikke rigtig gang i økonomien. Så kom der lige pludselig lidt mere fut i det hele dag i 93-94, og så fortsatte det med fuld fart op mod 99. Men i 98-99 var der også en periode, hvor det var faktisk rigtig svært at være fundamental investor. Mm. Fordi IT-aktierne, de bullerede afsted, og alt andet, det kørte bare ned. Så de 2 perioder, det minder lidt om den, vi er nu her. Men historien gentager sig aldrig. Den rimer godt på noget af det, der er sket i fortiden. Vi skal høre lidt om, hvad det er, du kigger på og griber fat i lige præcis de her tider, Ole Søberg. Det vender vi tilbage til. Vi skal selvfølgelig også Sig godmorgen og velkommen til, ja så, grafikeren Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Ja, det er første gang, jeg har fået den betegnelse, men ja, tak for ja, det. Man tager det helt med, Persson. Lad os lige prøve at finde ud af, hvad det er for en morgen, vi vågner op til her på børsmarkedet. Det er altså en morgen, hvor blandt andet det ser ud til, at det her Brexit, som vi jo i går troede var lige ved at falde på plads, det sætter DUP måske en kæp i hjulet for. Det ser ikke ud som, at der måske kommer den her løsning på kort sigt, som vi troede. Der er selvfølgelig EU-forhandlinger her, topmøde de næste par dage, så alt kan selvfølgelig stadig ske, men ikke desto mindre, så er der altså en ting, som kommer til at præge markedet her også de næste par dage. På regnskabsfronten, der har vi også fået et par spændende udmeldinger her, blandt andet fra Ericsson, her Persson. Ja. Jeg ved, at det er en aktie, du holder særligt øje med. Hvad sker der der? Jamen, den slår forventningerne og skruer op for forventningerne, så alt i alt det er et rigtig godt resultat. Flere analytikere havde regnet med et resultat lige omkring 5 milliarder, og det blev faktisk et justeret resultat på 6,5 milliarder, så den er op her fra morgenstunden af, så de har fået gjort noget godt. Det var jo en aktie bare for 2 år siden, der fik masser af bøllebank og var dømt ude. Men så kom der en ny mand, Bøje Ekholm, fra, kan man sige, intern fra Investor. Han havde siddet med deres store investeringskasse. Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder, men det er også lige meget. Men inde i Investor, hvad hedder det nu, der har de sådan en flere selskaber pullet sammen i en, og ham løftede man ud af den case og puttede ham over på Ericsson og sagde, nu må du gøre noget. Og så har han vel egentlig også fået lidt medvind på cykelstierne ved, at Huawei er kommet lidt i bad standing rundt omkring, eller amerikanere har i hvert fald løftet en stor pegefinger og sagt til mange af deres allierede, pas nu på de her kineser, der skal også være noget europæisk eller noget Western European standard, som man havde med stål i gamle dage. Og amerikanerne har jo selv sagt, jamen vi kan ikke levere det, så vi vil nok give sådan et green card til Ericsson og Nokia, fordi at de eneste, som ikke sådan er source ind i noget kinesisk, så dem vil vi gerne lege med. Og så har de sagt til ja, alle deres allierede, at det var måske en god idé. Det er så ikke alle allierede, der har hoppet på den galej, der bliver stadigvæk solgt fine Huawei-system her til det næste G5-system. Men det har da sat om måske en lille, jeg vil ikke sige en kæp, men så lad os sige en lille gren eller en lille kvist i hjulet på Huawei's fremmarsch rundt omkring. Så jeg ser det som et godt løfte til Ericsson. Men det er jo altså konkurrencen med 5G, som du melder på banen der, Lars Persson, der er særlig vigtig også for Ericsson. Hvordan tager aktionærerne imod den her udmelding, som er kommet her til morgen? Den er op med 6,5. Ole vil også sige noget. Nå, okay. Den er op med 6,5, og kigger vi sådan teknisk på billedet, så har det jo været en, hvor den har været i en bedring i de sidste lange tider, og vi har jo også haft den med her i Millionærklubben så en gang imellem, så når markedet tager sig et dyk og bliver ked af, hvad der foregår, krig mellem Kina og USA osv., blandt andet her hen over sommeren har aktien sat sig, men har man set den fra april 17, og så, eller undskyld, 18, april 18, og så frem til nu, så er den jo faktisk gået fra omkring 50 op til 90, og spørgsmålet er jo nu, om hvor vi kan få taget aktien hen af. Skal vi igen se en 120 tilbage fra 2015, og vi kan jo drømme helt tilbage til de gode gamle højder, og 2007, hvor vi er oppe i 140, og tager vi så de helt lange briller på, dengang Ericsson styrede det svenske marked, så kan vi jo drømme om 700, men ja, der tror jeg... Det er mange år siden. Der tror jeg, vi drømmer måske en lille smule for højt, men Ole Søberg, drømmer du også højt for Ericssons vedkommende? Det gør jeg faktisk. Hvis du så Huawei, de kommer ikke, de er jo ikke børsnoteret, de kom med salgstal i går, fordi lige for øjeblikket er der Mobile World i Los Angeles, og der viste de så 27% vækst her i tredje kvartal, og Ericsson kommer så ud med de her 6% omsætningsvækst. Så jeg tror, altså det er kun lige startet hele det her 5G. Taiwan Semiconductor, som er den førende, hvis du skal producere nogle chips og sådan noget til dine smartphones, så er det den, du henvender sig til. Og de har faktisk udsolgt for alle deres mest effektive produktioner i 2020. Så er du inde i første kvartal 2021 for at købe 5G-chips via TSMC. Mm. Så hele det der marked er altså i mega høj vækst. Og det kan man så sige, hvorfor bliver det først opdaget nu her? Fordi det var vist, at der ville komme 5G i de sidste 3 år. Men det er sådan, at fungerer børsen. Ja, åbenbart. Det er ikke særlig rationelt. Men Ole Søberg, hvis du stod med penge på lommen, kunne Ericsson så være et sted, du kunne smide dem hen? Umiddelbart ja, fordi hvis du kigger et par år ud, så er, jeg sad bare lige og regnede lidt på den i går, der har den en EV-EBIT på 8 gange, og markedet ligger på 11. Så den er billigere end markedet, og den har en markant højere vækst de næste 3-5 år. Så det ser egentlig ret attraktivt ud for mig, og ifølge konsensus, så har du årligt de betaler udbytte, og måske køber de også lidt aktier, men de har faktisk deres kontantbeholdning ligger bare stiger og stiger. Mm. Så de har fået vendt hjørnet på lønsomhed, og nu kommer væksten også, og den skulle gerne lande i yderligere lønsomhed. Og Lars Persson, jeg ved godt, at du får røde knopper af den her dyr billig snak, men lad os alligevel tage den over til dig, Eriksson. Nå. Skal den også ind på din bog? Jamen, jeg står faktisk lige ved at lægge mig ind i markedet, så jeg har købt den første her fra morgenstunden, og jeg solgte den første, så mens I står og... Sådan. Det er ikke fordi, at vi skal rette blikket mod alt det, der er foregået i fortiden, fordi det er jo sådan set passé, men ikke desto mindre, så tænker vi alligevel bare kort skal runde Netflix-regnskab. Det var bedre end ventet. Der er altså indtjeningsvækst trods alt, og der er flere abonnenter på banen over hos Netflix, blandt andet i udlandet, hvor det altså ser ud som, at folk de stadigvæk er vilde med at hooke op. Og Stranger Things, den her serie, det var altså en af de ting, der gjorde, at flere folk havde hooket op på Netflix. Aktien steg 9,9% i eftermarkedet, så det er vel sådan set ikke så tosset. Ole Søberg, kigger du på Netflix? Ja, men jeg har ikke investeret i den. Jeg synes det, altså hvis jeg havde investeret den dag, hvor jeg købte Netflix første gang, så havde det været fantastisk afkast. Det var helt fjollet ikke at gøre det. Men sådan er det. Det kender jeg godt. Det har jeg også prøvet. Dengang havde de 5 millioner subscribers på verdensplan, da de kom til Danmark, mest i USA. Nu har de 165 millioner subscribers. Og så vidt jeg ved, så er dem, som bor i den del af verden, som har råd til at betale de her $10 om måneden for et almindeligt abonnement, der er der i hvert fald 600 millioner husstande. Så der var masser af mileage at gå på. Mm. Ja, så er der selvfølgelig de her konkurrenter, som lige om lidt puster meget i nakken. Apple og Disney, som altså starter her i november. Persson, du har en kommentar til det? Ja, fordi den har jo virkelig haft et stort dyk i år, egentlig, hvis man ser på den. Ikke? Men man glemmer jo, hvor den kommer fra mange gange. Men den er jo faktisk faldet fra omkring 400, hvor den var oppe og kysse bare for nogle måneder siden. Og nu er den så nede omkring 270, 86 faktisk, blev den handlet til i går. Så altså, det viser også, at man skal... Det der med det der langsigt, og det, nu var Ole selv inde på det, jeg havde jo selv hende til Maurits på et tidspunkt, men så fik vi jo det der setback på 17%, så solgte man ud, og nu er hende til Maurits jo flyvende. Så det er også noget med at prøve at holde sine darlings, og så også en gang imellem give dem sådan en, så opfører de sig ikke lidt så lige ordentligt, vel? Er det lidt ligesom, man har teenagebørn derhjemme, så i en periode, så er det bare sådan, hvor man bare river sig i hår og tænker... Mine er nogle englebørn. Ja, jeg vidste det godt, Bodil, men dine er specielle, men så river man sig lidt i hår og tænker, gud, skal der egentlig blive en voksen ud af dem, og så når de passerer de der 19 år og bliver 20, så ser det sådan en lille smule lyser ud, i hvert fald for nogle af dem. Det kan godt være nogen, hvor først bliver 21, men sådan er det, og jeg tror egentlig, at Netflix måske er lidt inde i den her, fordi de har jo godt fat i mange brugere, men man skal jo passe på, og man skal jo så sætte sig et stop loss og sige, jamen, jeg fik måske ikke hele boblen med, hvis man har købt den for en gang i kurs 100 i 17, jamen, så skal man jo så sætte sig et stop loss og sige, jamen, nu har jeg ikke lyst til at tabe mere, så må jeg gå over i en anden gamer, ikke? Men altså, nu kommer Walt Disney også, og hvad sker der i det hele taget på det her marked? Jeg synes bare, at vi ser mere og mere det her tv, man bare lige zapper ind på, og så tager man noget tid ud og ser denne her serie, og hvis det er noget, vennerne taler om, så skal man da i hvert fald over også have den, ikke? Så man ser også, at folk hopper lidt rundt forskellige steder. Du er også herude på streaming, hvor nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Jeg ser stadig Flow TV. Nå, okay. Det er gammeldags. Altså, jeg synes, den platform, som Netflix har, den er helt unik. Det kan godt være, at nu kommer Disney og skal streame, og de har sikkert deres biblioteker liggende på en eller anden måde. Men jeg, i hvert fald, som jeg har læst mig til, så er IT-infrastrukturen i Netflix, og den bliver jo kategoriseret som kommunikationsfirma, det er helt unikt god i forhold til konkurrenterne. Og så hvis jeg var Netflix, og det er jeg ikke, men så vil jeg da selvfølgelig lægge noget almindeligt flow ovenpå, så du har sportsnyheder, du har almindelige nyheder, og så har du business news. Hvis de tilbyder det i tillæg til alle de her serier og film, der ligger, så kan du nøjes med Netflix. Så de kan faktisk komme ind i en position, hvor de har virtuelt monopol. Så var der også lige lidt gode råd om forretningsstrategien til Netflix her fra Millionærklubben. Helt gratis. Tak for det, Ole Søberg. Lars Persson, ja. Der er faktisk masser af regnskaber derude. Eriksson var et af dem, som vi lige rundede, men ellers er det altså også Nestlé, Unilever, Pernod Ricard, der kommer med tal i dag. Og lidt senere fra USA, så får vi altså også fra Philip Morris. Og så kommer der nogle retail sales-tal fra Storbritannien. Altså, vi skal se, hvordan det går med detailtallen derover. Det bliver sådan set også interessant at følge på de overordnede baner, Persson, inden vi går videre. Hvordan ser stemningen så ud derude på indeksene? Ja, men den er noget blandet, ikke? Sverige, i og med Eriksen jo vægter så tungt, løfter indekset op i et lille plus. Jeg kan se også lige, Finland er et lille plus på 0,5, så der må der også være en eller anden, der har det rigtig sjovt. Ja, Nokia er med oppe med 3,2%. Ellers er det faktisk indeks, der ligger i minus alle de andre. Og hvor har vi tyskerne? Tyskerne er også startet op omkring nullet, altså 12.600. Så spørgsmålet er jo, om det her skrækscenarie nu er blevet aflyst, eller om vi stadigvæk står og tripper i kviksandet, og jeg er sådan stadigvæk lidt bange for, at vi står og tripper lidt i kviksandet, men tiderne må vise det. Jeg tror også, måske er vi også blevet en lille smule mere hårdhud over for de her forskellige kommentarer, der kommer til markedet. Det håber jeg i hvert fald. Vi er ved at være lidt trætte af det her Kina, og vi er ved at være lidt trætte af det her Brexit. Nu må vi se på, hvad leverer selskaberne. Der er vi jo blevet en lille smule forskrækket, eller i hvert fald, vi er blevet dårligt vant allerede nu for Danmark. Vi har haft Novozymes, vi har haft Nilfisk, der har været ude og nedjustere. Så det er sådan lidt, og så har vi de små banker, eller mellemstore banker, og bankerne i hele taget, der i øjeblikket skovler penge ind, fordi at vi er i gang med at konvertere til en nulrente, eller tæt på, i vores huse, belåning der. Og så spørgsmålet, tør man ride på den hest der, der hedder banker? Jeg har ikke ture, og jeg tør heller ikke, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad, når jeg kigger ud på den anden side af den her belåningskonverteringsbølge, hvad skal der så være? Og så omvendt, så er vi lige ved Avanza Bank ude her til morgen med det bedste resultat nogensinde. 138 millioner er lykkedes dem at slæve igennem i kutagekroner. Så det, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en stærk frist, fordi der kommer de her forskellige billige operatører fra USA løbende ind over Norden også nu her, men det må man jo se, om de har fundet en god måde ind til kundernes lommer. Ja, og Lars Persson, de amerikanske banker, det så jo sådan set også meget fornuftigt ud i de første regnskaber, vi har fået derovre fra. Nå, således fik vi altså skubbet børsdagen godt i gang. Det er Millionærklubben, der strømmer ud af din højtaler. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg besøger Ole Søberg her i studiet. Lars Persson er også med os. Vi skal tale om langsigtede trends, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du er meget velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på SMS 42 600 247. Jeg livestreamer også på Facebook, der kan du også følge med i den debat, der foregår der. Men spørgsmål her ind til studiet, det er altså på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Ole Søberg, jeg ved, at der er tre langsigtede tendenser, som du særligt holder øje med, men inden vi ligesom kommer til det, så kan jeg godt tænke mig ind i at snakke sådan om strukturen i markedet, for jeg ved også, at det, du er inde på, at der rent faktisk er sket nogle strukturelle ændringer sådan her de senere år. Det handler om, hvorfor forbruget ikke stiger, når for eksempel, at vi har billigere eller har lavere renter, altså sådan noget som boliglån, bliver billigere for os. Hvad er det, der sker derude strukturelt set? Der er, man kan jo bare konstatere, at der ikke er særlig høj vækst. Og så har jeg undret mig over, hvordan kan det egentlig være? Fordi når folk, som Lars lige nævnte, så lægger du din lån rundt, og så koster det, så længe du i hvert fald bor i en ejerbolig, så lige pludselig bliver det meget billigere at betale sin lån tilbage og vedligeholde dem. Og omvendt, så får du så penge til rådighed til andre forbrugsformål. Og der sker ikke rigtig noget. Så kiggede jeg og tænkte, der må være en eller anden årsag, og det her det er et meget dansk fænomen. Der, hvor man virkelig bruger mange penge, det gælder i hvert fald i mit tilfælde, og det tror jeg gælder for de fleste andre, det er, når du får børn. Så skal du ud og købe barnevogn og male børneværelser og købe børneseng og det ene og det andet og det tredje. Og typisk, når kvinder er førstegangsfødende, jeg ved ikke, hvad tallet er for mænd, men så er de cirka 31 år. Nu er det 2019, så ruller du tilbage til 1988. Og tænker, hvad skete der egentlig der i 1988? Der var i efteråret 1986, der lavede Poul Schlüter den her kartoffelkur, og så faldt ejendomspriserne, og der var sådan lidt recession, og det hele var lidt trist. Og det kom jo ganske få år efter oliekris 2, som sluttede i 81 eller 82. Så derfor så tror jeg, så var der sådan lidt frygt, som gjorde, nu havde man ikke så travlt med at få børn lige på det tidspunkt. Så kan man sige, det er så Schlüter-effekten her 31 år efter, der gør, at vi er inde i nogle små årgange, men heldigvis så om 4-5 år hen i 2024, så begynder overgangen at blive rigtig stor igen, så det kan være, der kommer et boom derhenne. Og som en af mine venner siger, det gider han ikke være med til. Men det kan der være nogle andre, der gør. Men Ole Søberg, det kan godt være, der er små årgange, og det er der, man bruger flest penge. Men til gengæld så har vi jo også nogle meget aktive ældre mennesker efterhånden også i det her land, som gerne rejser og bruger penge og bestemt ikke efterlader noget til arvingerne. Det er jo sådan set fint nok, men altså bliver der ikke bare skruet op for forbruget i den alder? Nej, fordi den ældre generation, ikke, det er jo helt indtydigt nu, eller tydeligt for alle, at der er 0% rente. Og det vil sige, hvis du skal opretholde dit forbrug, så er du nødt til at spare op nærmest 1-1. Og der lavede vi et lille regnestykke forleden dag, at hvis du vil have, en familie vil have 25.000 kroner efter skat, du putter ind på ratpension og lille rente, så får du udbetalt, så skal du have stående derinde omkring 10 millioner kroner, når du er 65-67 år gammel. Og det er der ikke særlig mange, der har. Ej. Så derfor så er der er altså et opsparings, spinklen og sparen, som der sjældent har været før, fordi renten er så lav. Okay. Og det alt sammen, det virker jo sammen på en eller anden måde. Jeg er jo ikke nationaløkonomen, jeg er bare almindelig over for handelshøjskolen. Men det er der sådan nogle ting, jeg kan konstatere. Altså, så det her, det er jo sådan lidt kontraintuitivt, for det her med, at centralbankerne så har gået i rigtig mange år, sat renterne ned for at booste opsvinget, for os alle sammen til at bruge mange flere penge, det har altså så fået den modsatte effekt, siger du. I hvert fald lige for øjeblikket. Ja. Persson, man også spørger den ældre generation, nu siger vi, de flyver, ja, men altså, de anskaffer sig jo ikke så mange nye ting. Altså, det er jo ikke dem, der er forrest på gadget-tingene, det er jo ikke dem, der er forrest på de nye fladskærme, eller måske så videre. Altså, der går noget tid, før de kommer med på nogle af bølgerne. Det kan godt være, der er en enkelt, men når man ser sådan på en grå overordnet del, og det er jo heller ikke dem, der køber den selvkørende klipperobot ude på græsset med, fordi de har tid til lige selv. Så altså, det er ikke dem, der booster, og det er jo heller ikke dem, der går ned i forretningen og køber nymodernes fødevarer osv. De går stadigvæk hen i den måske lidt ældre del osv. Så vi kan ikke forlange, at det skal være dem, der skubber forbruget, tænker jeg. Hvis man skal følge den der logik, kunne centralbankerne så ikke bare sætte renterne lidt mere op, fordi så ville folk måske ikke være så forhippet på at spare alting op? Jo, men det tror jeg, det ændrer. I virkeligheden er der behov for at lave renter for, at den dårlige gæld, der findes stadigvæk i nogle af de sydeuropæiske banksystemer, den skal afvikles, uden at det ender fuldstændig i kaos, imens man gør det. Så det er ude i sådan lidt den samme situation, som de her japanske karetsuer lavede i 90'erne, hvor du havde alt for meget lån til ejendomme, og så skal du afvikle det, og det tog 15 år. Mm. Men Japan har jo det samme alder ungdomsproblem, som vi har her i den her del af verden nu. Ja, og det efterlader mig så også med spørgsmålet, Ole Søberg, hvis det er på en eller anden måde et strukturelt problem, der foregår i forhold til økonomierne rundt omkring i verden nu, kan vi så overhovedet gøre noget ved det? Ja, du kan tale det op. Der er faktisk på Bloomberg er der et podcast med ham der, Robert Shiller, fra sidste uge, som er super spændende omkring økonomi og retorik. Han er jo hardcore økonom, men går meget op i, sådan, i de dyreste instinkter. Ikke? Mm. Hvad er det, der kunne trigger, at menneskerne i den vestlige del af verden, som egentlig har råd til det, lige pludselig begynder at bruge mere? Mm. Okay. Og det vinder han så. Han er jo kommet med en ny bog, og det var derfor, han lavede det der podcast. Men den kan anbefales. Okay. Så det ord, der skal til for at ændre stemningen, ord, det er altså også, vi bringer her i Millionærklubben, om vi kan ændre noget som helst, det ved jeg ikke. Men det er sådan set også lige meget. Ole Søberg, lad os hoppe ned i nogle af de langsigtede trends, som jeg ved, at du holder øje med. Vi kan starte med healthcare, som en af dem, som jeg ved, at du kigger på den lange bane. Ja, jeg tager healthcare og technology, og så nye former for energi. Det er ligesom mine hovedpunkter. Og der er, altså i dag, så skal man trods alt heldigvis, skal man være ret uheldig for at få cancer. Men der er jo stadigvæk en 10-15%, der får cancer af befolkningen. Og der er vi kommet ret langt frem på immuno-oncology, det som GenMap går og laver. Men det der er mange andre, der også laver, Roche og AstraZeneca og Bristol Myers, og ikke mindst Merck med deres Keytruda-produkt. Og det, de bliver jo hele tiden bedre og bedre. Så forhåbentligvis, så er henne i 2030 eller deromkring, så er vi henne i en situation, hvor cancer mere eller mindre kan kureres, håber jeg. Mm. Og det synes jeg er super spændende perspektiver for hele healthcare-industrien. Bestemt. Men hvordan investerer du så ind i det, Ole? Du kan investere i de her farmaselskaber. GenMap har været en fantastisk rejse de sidste 9 år. Kunne man frygte så, og jeg ved godt, det også er sådan en lille bitte smule besynderligt at stå og tale om, fordi jeg er enig med dig i, at det er der kun gode nyheder, hvis at vi ender med at kunne kurere alt cancer, eller hvis det på en eller anden måde kan opdages, inden det overhovedet bliver til cancer. Men kan man så frygte, Ole Søberg, at der ikke kan tjenes penge på at lave medicin til det her sygdomsforløb? Altså hvis det hele er curable, du skal jo stadig... Ja, det er faktisk rigtigt. Filosofisk er det et rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi hvordan ser det så ud hen i 2035? Hvordan tilbage diskonterer du så det cashflow, som måske ikke er der? Det er måske derfor, nogle af de helt store, de ikke er særlig dyrt vurderet. Okay. Altså GenMap er forholdsvis dyrt vurderet, men du får Bristol Myers og Merck og de her, dem får du på 2/3 af markedsvurderingen. Mm. Og Ole, når du så skal investere ind i det, gør du så det, at du rent faktisk plukker de her aktier, og plukker du sådan en kurv, eller plukker du enkeltvis ud fra, hvad du synes, der ser bedst ud? Jeg tager en tre stykker. Mm-hmm. Og det er nogle af dem, du har nævnt her. Roche, Bristol Myers, Merck. Er det Bristol Myers og Genmab og Roche. Ja. Okay. Ikke Merck. Eller? Nej, den havde jeg, men den solgte jeg. Og så var det rigtigt nok, at jeg solgte den, fordi efter tre år, så var den stadigvæk uforandret. Men så kommer der nye Keytruda-data, og de er super gode. Keytruda, er det... Keytruda er sådan hvad hedder han? Jimmy Carter, fra præsident der i 70'erne. Mm-hmm. Han fik sådan en eller anden tumor. Og så blev han behandlet, og han er fuldstændig... Han er jo gammel i dag, ikke? Men han blev faktisk rask. Og det overraskede alle, inklusive mig selv, tror jeg. Mm-hmm. Og det har ligesom gjort... Og det var Keytruda, der gjorde det, at den sælger bare meget bedre end alle andre. Og estimaterne er, at hende i 2024, så vil hele det, der hedder oncology-markedet der, det vil ligge på omkring $250 milliarder i omsætning. Og det står Keytruda så cirka for 10%. Okay. Og der er altså nogle af de store amerikanske selskaber, at Roche er selvfølgelig fra Schweiz, Ole Søberg, men der er nogle af vores lyttere, som spørger, hvad med de svenske, der er for eksempel Spectra Cure, Lars Pearson, er det en, du kan tage op på skærmen for os, så vi lige kan sådan få et blik på den? Ole, kigger du andre steder hen i verden? Fordi der er vel andre steder, at man er god til det? Ja, jeg bruger egentlig de store databaser og ser, hvad findes der, og så var der det her ASCO, som er sådan en stor konference for cancer treatment for nylig, og så sidder jeg bare og knasker data igennem derfra. Og det er faktisk de store, som er godt kørende, men der er en helt underskov af selskaber, som kan en hel masse ting omkring gensekventering, og hvor du ligesom får personlig medicin, hvor du tager mix af de forskellige medicintyper op mod dine raske og dine syge celler, og så finder du ud af, hvordan skal du individuelt behandles. Mm. Det er lidt dyrt stadigvæk, men det kommer jo nok ned i pris. Det gør det nok. Lars Pearson, Spectra Cure, hvad siger du til den, hvis du kan danne dig et overblik? Ja, der gik jo åbenbart Lumumba i den her i sommer. Der må have kommet nogle gode meddelelser, og så den jo så været i en faldende trend siden. Altså, den lå omkring under 10 kroner, da året startede, ikke? Og nu har den givet et afkast på 171%, så der har der været sjov ballade, men igen så er aktien så vendt nedad. Den var op i 45 og handles nu i 20, så det kræver da nok et studie, både lige at læse, hvad det er, man investerer i. Det kan jeg godt lide, selvom jeg er teknisk analytiker. Nogen tænker bare, jamen, det er bare streger, men det er det ikke for mit vedkommende. Jeg vil også gerne lige vide, hvad det er, jeg investerer i, sådan, så det ikke bare er enbenet røver, vi har, der ikke har noget i pipelinen ellers. Men der skete noget, og der kom nemlig også et gap i forbindelse med den meddelelse op mod juli måned. Altså i juni kom der allerede et hul i grafen. Så der har været indikationer, og markedet har også haft stor omsætning, og nu ligesom om den er glemt lidt igen, så det kan være, at man skulle tage den med på kandidatbænken hjem og lave nogle analyser og finde ud af, hvad er det for noget, og så stå klar ved havelån, når der kommer en god meddelelse. Nu bryster vi os jo meget af i Danmark, at vi er rigtig gode inden for det her farmaområdet, og vi har nogle virkelig dygtige og verdensførende virksomheder derude, som gør det rigtig, rigtig godt. Hvordan er de egentlig i Sverige til det her farma, Pearson? Jamen, det er sådan lidt mere blandet, ikke? Det er vel egentlig AstraZeneca, som man alle kender, ikke? Men der er jo en underskov af mindre virksomheder, og så har de også været meget mere på udstyr og yeting og de her, som vi også har nævnt. Men der er sådan en underskov af mindre virksomheder, Karolinske og alle mulige, som ligger og forsker i det her. Men jeg synes ligesom, altså, hvor vi har været heldige, måske fået Genmab, så synes jeg, at de måske mangler en ny spændende spiller lige sådan. Altså, så har vi selvfølgelig den her Sobi, som vi også har talt en del om inden for, men det er jo som nogle andre sygdomme, så ja, de er der, men ja, vi er ikke sådan en kæmpe, altså vi har ikke sådan en ny stor magtfaktor, tænker jeg, i Sverige, lige på den korte bane i hvert fald. Hvad med Norge, Ole Søberg? Jeg ved, at du har sådan meget godt indblik i de norske aktier også. Du har siddet også som investeringsdirektør i Skagen Fondene. Er de gode til farma deroppe? Jeg vil sige, det som jeg mødte af norsk farma, der har de den samme kultur, som gælder inden for olieindustrien. Det er ekstremt opportunistisk. Og jeg tænkte, jeg var rundt og besøge nogle af de her farmaaktier, Clovis og Algeta. Og jeg tænkte, det var godt nok nogle meget positive mennesker. På den ene, den blev så overtaget af Bayer, den Algeta, så det gik egentlig godt for aktionæren. Den anden, den blev så overtaget, men efter den var faldet 90%. Så de har ikke helt samme kultur. Der er et par, der er sådan nogle green shots nede i de små selskaber i Norge, mm-hmm. inden for medtech og farma. Men der er jo ikke nogen store farmaselskaber. De havde en Nycomed til at lave kontrastvæsker, når du skal scannes, og den findes stadigvæk, men ellers er det ikke. Okay. Det er ikke der. De er gode på ingeniørkundskab inden for olieindustrien, og det kommer over i renewable-industrien. Okay. Men inden for healthcare, der er det altså det her immunterapi, Ole Søberg, som du er særligt optaget af, at du har kigget på blandt andet Roche, Bristol, Myers og Genmab i din portefølje. Vi har fået en besked ind fra Anne-Mette Krogh på Facebook, der skriver hun, at Berlingske har en artikel, der taler om manglende børnecancer. Medicin, som produceres af Pfizer, og som tidligere blev produceret af Teva. Hun har nogle spørgsmål om, hvorfor Teva må stoppe med at levere det her middel. At det kan være, at der er et eller andet moralsk i det, skriver hun. Men altså i det hele taget, hvis der er mangel på verdensomspændende børnemedicin til cancer, hvor tragisk det så end lyder, så kan det vel også være med til på en eller anden måde at booste nogle medicinpriser. Ja, helt sikkert. Der er nogen, altså jeg ved ikke, jeg har ingen kendskab i det i detaljen, men der er jo nogle af de her børnemedicinprodukter, som ligger på 1-2 millioner dollar for en treatment. Ja. Så der bliver brugt sindssygt mange penge, og dem, som bliver behandlet, mindre de bliver super gode skatteyder, så betaler de det aldrig hjem, men det er fordi, for det er børn, så skal de bare behandles, så det er helt fornuftigt. Men den der, altså det her, hvor der var en dansk direktør for Shire, og de var jo førende inden for rare diseases til børn. Og der er cirka 7.000, som jeg husker det i hovedet, fordi jeg havde aktier i det, før de blev overtaget af Takeda. Der er cirka 7.000 rare diseases til børn, og der er kun 600 af dem, som er behandlingen, offentlig behandling i dag. Så der er kæmpe potentiale i det der område. Det er jo næsten ikke til at holde ud og høre om en vigtig og også interessante etiske diskussion i forhold til medicinpriser. Den gemmer vi til en anden gang. Ole Søberg, vi hopper videre til semikonduktorer og tech-sektoren sådan generelt, som du altså også har fokus på, ved jeg, på den lange bane. Hvad skal man holde øje med der? 5G. Mm-hmm. Det giver helt sig selv efter det, vi talte om lidt tidligere. Men vi er på vej ind i en eksponentiel vækstfase, hvor maskingenereret data, det kommer til at eksplodere. Altså i indværende år, det vi startede i år, så var forventningen, at der indværende år skulle bruges 14 zettabyte data. En zettabyte svarer til cirka, hvad der findes i 8 milliarder iPhones. Så det er altså ret store datamængder. Det blev opjusteret til 15 inden for året. Hende i 2025, lidt afhængig af, hvad man spørger, så er det her mængde, den er stedet til sted mellem 200-300 zettabyte om året fra 15. Så vi går altså ind i en periode nu, hvor der skal bruges sindssygt meget dataopbevaring. Rigtig meget af det maskingenereret, men det er dels processerne, som kan behandle data, og så er det hele læringsprocessen. Altså opbevaringen af data. Og der er egentlig ret få spillere. Det er Samsung, og så er det SK Hynix og Micron, der er de tre store spillere på det område. Mm. Så det er det er cirka en tredjedel af hele semiconductor-markedet, der ligger på de her memory-ting. Mm. Men Ole Søberg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo sådan en trend, og det er jo selvfølgelig langsigtet trend, vi taler om lige nu, men det er jo altså en trend, vi har talt om i sådan relativt lang tid, og man bliver ved med at stå sådan, hvornår sker det, hvornår sker det ikke, og hvornår skal man hoppe ind for at være med og kunne investere ind i noget, som måske ender med at blive rigtig stort? Ja, der mangler sådan en trigger, ikke? Men jeg tror faktisk, den kommer næste år med de der olympiske lege i Tokyo. De vil have så travlt med at vise alt det, de kan. Og jeg hørte forleden dag, jeg nævnte der det her World Mobile i Los Angeles, at der er et stadion i Texas, hvor der er blevet installeret, så der er 80.000 mennesker, der kan sidde med 5G, og så tager du din telefon op, nu er du i radio, så er det lidt svært at vise, men tager du telefonen op, så kan du med kameraet køre ned på banen, og så kan du se, hvad spillerne hedder, og deres scorecard og sådan noget, vil bare pege. Så du har sådan noget augmented reality, som kører for de her mennesker inde på stadion, vel og mærke, de skal selvfølgelig have en 5G-telefon. Men du får nogle helt nye måder at gøre det på, og lige så snart det begynder at gribe om sig, så er det der. Og det er jo så det, at det bliver lidt svært at lige vide, hvad det er for et selskab, man skal investere ind i, og der peger du altså på, Ole? Jeg kan lide memory. Jeg synes, Samsung er god, fordi der får du både telefonerne og memory-kort. Så kan jeg lide Nvidia, fordi de har de bedste grafik-ting. Så Intel, fordi de har bredden. Jeg kan lide, det er altså ikke så meget med de her 5G-ting, men jeg kan lide Infineon på grund af den exposure, de har ind for bil-CPU'er, eller proceschips til biler, de er jo på størrelse med en skudtøjsæske. Ja. Hvor mange data skal der håndteres derinde. Så jeg kan faktisk lide hele spacet. Mm. Men synes du ikke selv, det er svært at vælge ud? Fordi der er så mange på en eller anden måde, jo, der har berøring ind i det her. Jeg kan jo nærmest ikke nævne en virksomhed i 2019, som ikke på en eller anden måde har en eller anden form for berøring med noget med tech. Jamen det er vel, det kommer til at være overalt. Og jeg kan da godt finde på stykket. Nå, okay. Nu findes det ikke på vandflaskerne i dag, vel? Men du har de der stregkoder. Mm. I fremtiden så sætter du den lille IoT-chip, og så altså Internet of Things, som giver en melding til, hvad den nu skal bruges til. Nu er flasken tømt, eller den er blevet for kold, eller for varm, eller whatever. Der kommer så meget data, som ikke er genereret af, at vi sidder og taster på tastatur, men med ting, der taler med sig selv. Og så hjælper det også til at blive bedre. Så der kommer forhåbentlig også en produktivitetsfremgang ud af det her. Ja, okay. Det får vi se. Lars Persson, Ole, han nævner Samsung, Nvidia, Intel og Infineon, som nogle af dem, han i hvert fald holder så, med. Er der nogle så, af dem, så husker sådan? Jeg, at Mogens Vad snakker om Fanuc. Var det ikke det, han talte om? Det her japanske selskab, som skulle have lavet de der... robotter? Ja, robotter og sådan noget, der skulle jo kunne henvise folk til pladserne, når de nu skal til olympiske lege, fordi at, hvis man ikke kunne skaffe folk nok. Så der er jo en hel skov. Men så tænker jeg også på, vi har jo haft Morten Springborg for Sea Worldwide, som siger, men den første bølge, der forstår vi det ikke rigtigt, og vi forstår heller ikke rigtigt det der cloud-system og alt det der endnu. Men vi er ved at lære det. Altså, vi er ved at finde ud af, hvad er det, vi skal bruge alt det her til. Så vi er stadigvæk på en rejse, og det er menneskeheden jo hele tiden. Så lige pludselig går det op for os, når det var det, vi skulle bruge det til. Og det kan man jo også se med fingerprint. Altså, går vi tilbage dengang, det blev børsnoteret, så steg aktien op, og det er 3D. Wow, nu kommer 3D. Nå, hvad skal vi bruge det til? Og det er jo egentlig først nu, at 3D bliver brugt. Og fingerprint, jamen det har også fået en ny renaissance med, at vi bruger det til vores kreditkort og andre steder. Så vi lærer hele tiden, hvor vi kan bruge de her nye teknologier, så vi forstår det slet ikke endnu, før at vi er i gang med noget helt nyt, så ligesom blockchain og kryptovaluta og sådan noget. Så det er bare med, og det er svært at hoppe med på nogen og finde ud af, jamen er den ene bedre end den anden, men jeg synes, vi har fået nogle gode bud i hvert fald, og jeg er ikke selv specielt meget inde i de her, om det er Nvidia eller Micron, altså der er nogen, der har læst mere på lektien, end jeg har, så det er jo bare med at lytte, og så er det med nogle gange med at kigge på graferne, fordi dem, der har læst mere på lektien, de vil også investere mere ind i det, og så får du typisk den her bølge. Derfor kan det godt nogle gange være godt at være grafiske læser, fordi grafisk designer, så kan man se, hvad grafikken siger til en. Ja, det tror jeg, der er cirka, efter min vurdering, så er det cirka 20% af den kortsigtede prisdannelse, der går på baggrund af sådan grafiske mønstre og sådan noget. Mm-hmm. Men man kan, ved du, det, der jeg kom til at tænke på, som er en god analog, der i 2000 eller 2001, så fik jeg sådan en de der Nokia WAP-phone, internettelefoner. Mm. Sådan en grøn en med sådan et, der kunne slå ned. Det var mega cool, ikke? Men altså, den der skærm, det var ligesom, grafikken var ligesom det der spil, der hed Snake. Mm. Ikke huske, det var på Nokia-telefonerne. Ja. Og det var først, på det tidspunkt talte man om, nu skal der være internettelefoner, ikke? I 2006-07 stykker, så kommer de første smartphones, og iPhone kommer i, var det ikke 7, den startede? iPad kommer i april 2010. Det er ligesom det helt store gennembrud inden i mit hoved i hvert fald, at du rykker al din læsning over på en digital platform. Alt det her data noget med augmented reality og virtual reality, det kommer big time de næste 5-10 år. Men vi kan ikke rigtig se det endnu. Først når vi ser det, så bliver det helt tydeligt for alle, og så bliver aktierne helt sikkert overvurderet en periode. Ja, okay. Men den rejse, den tillader du så altså at hoppe med på, Ole Søberg. Men for de fleste private investorer derude, kan det så ikke bedre betale sig at købe en ETF, sådan så man på en eller anden måde kommer med på en eller anden bølge opad, men altså man slipper for at skulle sidde og vælge lige præcis, hvad der bliver vinder og hvad der bliver taber? Der er på Semiconductor, der kan du købe en, og det har ikke noget med hende som auto at gøre, men den hedder SOX. som er, så får du exposure mod semiconductor-aktierne. Mm. Og derinde på, jeg kiggede på nogle af de udbydere ETF'er eller indeksfonde, der er faktisk flere forskellige, som kan give exposure på det. Fordi det er ret tidskrævende, hvis man ikke gider bruge sin tid på det her. Det kan jeg sagtens forstå, man ikke gider. Så er det bare at tage en ETF. Det forsværger mig, Ole Søberg, at du engang har fortalt mig historien om, at du kørte i taxa et eller andet sted. Jeg tror, det var i udlandet, og så brugte taxachaufføren sådan et GPS-system, og det var første gang, du oplevede det i dit liv, og så tænkte du, wow, det der, det bliver stort, det må jeg investere ind i, og det gjorde du så. Teleatlas. Okay, men allerede der må du jo også have sat dig ned og tænkt, hvem er det så, der på en eller anden måde ender med at blive store i den her verden? Så det er vel lidt af det. Ja, og så holde øjnene åbne på de ting, man lige pludselig dukker op. Okay. Altså, jeg har den nye iPhone 11, ikke, som har, når jeg sender sms'er, sender jeg lidt billede af mig selv i sådan en tegneseriefigur med tekst i. Det er mega sjovt. Åh ja, der skal også noget underholdning til. Det er fair nok, Ole Søberg. Lad os hoppe videre til energisektoren, for der ved jeg også, at du har nogle langsigtede trends, som du holder øje med. Sådan generelt set, energisektoren har den det godt? Den sorte energisektor har det jo ikke særlig godt. Nej. Det er jo en visnende industri på lang sigt. Men der vil hele tiden være behov for benzin og diesel til bilerne, der kører rundt i dag, og det bliver ved med at producere de næste 10 år. Men hvis du tænker, jeg kiggede noget data, der kom forleden dag omkring elproduktionen i England, og for første gang er renewables nu større på elproduktionen end kul og olie og gas. Mm. Og det er jo faktisk fantastisk. Hvad bruger du så sådan en information til? Og så bare nogle streger frem i tiden, at inden i 2026, så ser det ud til, eller 30, så bliver det omkring 80% af elproduktionen i England, den er gået over på renewables. Mm. Så det er der, du skal investere ind, hvis du bruger dine penge ind i det felt? Ja, men det synes jeg kan være lidt svært, fordi nogle af dem, de er vældig populære for øjeblikket, og dermed også meget dyre i forhold til, hvordan de underliggende lønsomhedsudviklinger og omsætninger går. Så jeg kan godt lide hydrogen, og det er lidt tidligt i hydrogenverdens tid for øjeblikket, men det er jo den mest optimale måde at opbevare energi. Det er stadigvæk dyrt at lave. Du mister omkring 40% af energien ved at først lave det om til hydrogen, og efterfølgende lave det om til elektricitet via en lille fuelcell på bilen, eller lastvognen, eller toget, eller hvad det er. Ikke? Mm. Men selve teknologien er den bedste på lang sigt. For du kommer ikke til at slide synderligt på ressourcerne i verden. Altså batterier, der bruger du bly og nikkel og lithium, og det slider altså på ressourcerne i den her verden. Mm. Der er jo også noget som atomkraft, Ole Søberg, jeg ved ikke, om det er noget, du interesserer dig for, men på en eller anden måde, så bliver det jo også i talesat som værende en mulig energikilde i fremtiden, fordi den er sådan set meget ren. Ja. Hvad tænker du om det? Altså, den traditionelle uranbaserede atomkraft, den har jo nogle uheldige bivirkninger på lange halveringstider. Men thorium, det er stadigvæk 300 år på en halveringstid. Men det står som en mulighed, som en ny, meget effektiv energikilde i fremtiden. Mm. Og så har du, altså, det er ikke helt fantasier, men hen omkring 2050, så vil du faktisk få fusionsenergi. Okay. Og det bliver jo testet nu her. Det er bare, du skal ligesom få, for at få den der fusionsproces op at køre sig inde i sådan et magnetisk vakuum, så skal du have din temperaturen op omkring 2 millioner grader. Og det kan man kun gøre i sådan et nanosekund eller sådan noget nu her. Det kræver helt vildt meget energi. Men når du først kan gøre det, så kan du faktisk få processen til at starte, og så kan du holde det i det her magnetfelt, og dermed skabe energi. Mm. Men det er ikke stabilt endnu. Nej, okay. Men der kommer i hvert fald til at ske noget på den front. Det er der ikke nogen tvivl om. Ole Søberg, hydrogen, det er altså det, at du satser dine penge lige umiddelbart. Selvom det er sådan lidt tidligt, som du siger. Hvad er det for nogle selskaber, man kan investere ind i? Jamen, der er mange. Altså, der er PowerCell i Sverige, og ITM i England, og Nel op i Norge, som jeg har mødt en del gange. Og så er der Hexagon Composite, som jeg ejer aktier i. Mm. Det er faktisk min foretrukne, så fordi jeg er sådan lidt traditionel value-investor. Ja, okay. Eller, fordi de har faktisk indtjening for de almindelige gasflasker, som du kender fra grill og camping og sådan noget. Og så har de hele det her optionalitet på biler, lastvogn, tog, færger i fremtiden, hvor der skal være opbevaring af hydrogen. Men og de har ting kun nogle ganske få konkurrenter. Ilien ude i Korea, som også laver komposittanke, og resten af konkurrenterne laver stål- eller aluminiumstanke. Ilion, den kender jeg ikke. Ilion. Okay, det må man selv lige gå ind og kigge på. Men altså Nel og Hexagon Composite, det er altså nogle af dem, som du har i, ja, jeg ved ikke, om du har dem i porteføljen, eller du bare følger dem, Ole? Ja, nej, hvad hedder den? Hexagon Composite har jeg. Jeg okay. har haft Nel, men jeg har solgt den igen. Altså selskaber, som du selvfølgelig er inspireret af, fordi de har en interessant teknologi og nogle spændende produkter, men jo selvfølgelig også, tænker jeg, det er drevet sundt og fornuftigt og godt, og du siger, du har mødt ledelsen et par gange, eller du har i hvert fald mødt Nel et par gange. Hvad er det sådan, at du lægger mærke til, når du skal finde ud af, om et selskab så præcis er interessant at investere i? Det er, altså, jeg har mødt dem faktisk mange gange, de to der, da jeg var i Norge, Hexagon og Nel. Hvis du kigger hen mod 2025-30 stykker, så hydrogenmarkedet, det kommer til at mange, mange doble. Om det kommer til at 8-doble eller 15-doble, det er egentlig, det er ikke det, der er det vigtigste. Retningen er det vigtigste. Og den er super interessant, den retning, i forhold til, hvordan resten af verden ser ud. Mm. Men hvordan fordi kan du, hvad bygger du det på, Ole Søberg? For det er jo på en eller anden måde lidt af en påstand, og jeg har haft besøg af andre investorer og analytikere herinde, som snakkede meget varmt om uran, om hvor fantastisk det bliver om ganske få år, og på en eller anden måde, så kan det hele jo ikke ende med at blive helt vildt stort og fremtidens vigtigste energikilde. Så hvad bygger du din påstand på? På, at hvis du tager hele energimarkedet, så er det kæmpemæssigt marked. Og så oliemarkedet er det største råvaremarked i verden. Og hydrogenmarkedet er i dag en lille bitte myg i hele den verden. Så der, selvom den tidobler, så vil det stadig være et lille bitte marked. Og for, nu har jeg ikke lige opdateret tallene her for nylig, men for et års tid siden, så var den samlede børsværdi af alle de her hydrogenrelaterede selskaber, det var under 4 milliarder dollar. Mm-hmm. Lige så sted en del nogle af dem i indværende år. Men det er jo stadigvæk myg i forhold til, hvor stort hele energimarkedet er. Mm. Så der er meget stor plads til at blive større. Ja, okay. Vi ser, hvad der sker. Lars Persson. Og læst, hvad de tyske myndigheder siger, eller politikerne siger i Tyskland, de rykker big time på hydrogen. Okay. Ja, der skal bygges, det kom forleden af, jeg ved ikke, om det var i Europa eller verdensplan, jeg tror, det er verdensplan, 10.000 hydrogentankstationer frem mod 2030. Mm, ja, det er alligevel noget. Lars Persson, hydrogen, hvordan lyder det i dit hoved? Jamen, i starten, der var det jo sådan noget, man stod og, undskyld mig udtrykket, småfnist af, ikke? Og igen, så når man ser på, hvordan Neil har haft det, så har det jo også været en, der har taget sine rollercoaster-ture, så at den er på vej op og har lavet et afkast på 66%, viser vel, at vi er i gang. Men igen, fordi jeg lige stod og talte om det, vi forstår ikke, hvor vi skal bruge det, eller hvordan vi skal bruge det, men på lang sigt, så er det noget, der skal bruges. Om det så bliver denne her, der bliver vinderen, jamen det er svært lige at afgøre, eller om det bliver composite, altså hexagon composite, som vi også har talt med, hvad hedder det nu, Helge Larsen om, som også har observeret den. Men det er nogle af de her steder, hvor man kan dykke ned, og så må man jo bare være længe med, så længe aktien kører opad. Altså Ole har måske blevet forskrækket i sommer, hvor aktien gik fra kurs 9 til kurs 4, jeg ved, eller hvornår han nu er blevet forskrækket og solgt dem, og nu er den så op igen i 7-8 stykker. Altså lidt det her med den her uregerlige teenager, der ikke vil det. Altså, vi har nøjagtigt samme billede med den her aktie, ikke? Så man skal også nogle gange spørge sig selv, skal jeg is i maven, eller skal jeg bare huske at genkøbe? Og så er det bare det der med, at man skal bare huske at genkøbe en gang imellem og sige, når man jeg tog fejl, eller markedet overreagerede i en anden situation, og så må man gå hjem og lave sine analyser igen, og så hoppe på. Og så er det jo blevet så billigt at handle på markedet i dag, i forhold til, da du og jeg og Ole startede. Så bare tryk på knappen. Det gør ikke ondt, altså. Ole, blev du forskrækket i sommer? På Neil. Ja. Jamen, jeg havde solgt den allerede for året. Nå, okay. Jamen, så var det derfor, den var måske givet for meget. Jeg ved ikke, hvornår Ole... Nå, jeg besøgte dem den 17. september 2018, og så købte jeg den samme dag. Ja. Men hvis man 3,15, og så solgte jeg den på 6,5. Hvis man skal rende rundt og sige, at man er langsigtet investor, så er man jo vel også nødt til at tage de der hop med, Lars Persson, på den ene eller på den anden måde. Altså ellers, så, hvis man hopper ud og ind hele tiden, er man så langsigtet? Jamen, det er det der med, hvad er langsigtet? Altså, det er jo det gode spørgsmål. Det er vel til casen går ind imod, eller man synes, at man har fået... Altså, hvis du spørger Lars Svendsen, så mener han jo også, i hvert fald, at han startede herinde nu, efterhånden blev det swing trader, så jeg har svært ved at følge hans vide, hvad det er, han mener. Men det er jo også det der med, hvor højt vil du sætte... Altså, hvornår er du tilfreds? Altså, det er det samme, hvis der kommer en og siger, at han vil købe min ejendom for 10 millioner hjemme på vejen, og jeg ved, den kun er 3 hver, så vil det være dumt skaren ikke at tage de 10, og så kunne jeg købe nabohuset, eller en af de andre hus på vejen, og så sige, jamen så får jeg det til 3. Altså, det er jo også det der med, hvornår nok, ikke også? Ole, hvornår er langsigtet? Jeg bliver meget inspireret af, på Netflix, for lige at vende tilbage til den, der ligger der noget, der hedder Inside Bill's Brain, som handler om Bill Gates. Mm-hmm. Og det kan jeg virkelig anbefale at se, fordi den handler om, han er jo langsigtet. Han havde sin aktie i Microsoft, og dem har han stadigvæk, selvom de vist nok ligger over i en trust, de fleste af dem nu. Men han blev verdens rigeste person, vil bare blive hængende på lang sigt. Men han sad ligesom og styrede hesten, kan man sige. Så han vidste, at han havde stor indsigt i, hvad der skete med virksomheden og kunne se markedet. Det er vældig svært at have den samme tålmodighed som ekstern investor. Mm. Og på det institutionelle plan, hvis du holder, de institutionelle investorer, hvis de holder en aktie, og den fylder mere end 10%, så skal de jo sælge. Mm. Den må ikke fylde mere. Så der er sådan en inerti i markedet om, at det, der går rigtig godt, det bliver egentlig solgt ned. Og så er man bange for at have for stor eksponering og det ene og det andet. Men i virkeligheden, så skal man bare... Det, der virkelig fungerer, skal man bare beholde. Nogle af de kendteste langsigtede investorer, eller i hvert fald fundamentale investorer, de har jo ikke gjort det specielt godt. Sådan en som Warren Buffett, Ole Søberg, han har sådan set underperformet her på det seneste. Har han fat i noget forkert lige pludselig, eller hvad sker der? Der må svaret jo være ja. Ja, okay, fair nok. Det korte svar, ja. Kan du udfolde det lidt? For det er jo ikke kun Warren Buffett. Når jeg sidder og kigger ud over... nu kommer alle kvartalsrapporterne for asset management firmaerne, de kommer også ind. Og dem, som er rigtig gode historisk set, de er for øjeblikket ude i noget værre snavs af forskellige årsager. Mm. Men det er... De har alle sammen deres forklaringer, men jeg tror meget, at det skyldes, at vi har alle de her ETF- og faktainvesteringsmuligheder i dag. Og jeg læste i forgårs om en ETF eller en indeksfond, som med en algoritme ligger selv og bestemmer, om den skal have en overvægt eller undervægt af de andre ETF'er, som er inden for quality, income, momentum, value, growth, whatever. Og det er jo egentlig ret fascinerende, at du har nogle faktorinvesteringsmuligheder, som er datadrevet lige for øjeblikket, og så kan man ikke glemme alt om sine sund fornuftinvesteringer. Ja, det kan man måske godt kalde periode, fascinerende. Jeg ved ikke, jeg synes måske også, det er en lille bitte smule skræmmende, for hvad skal vi som private investorer overhovedet gøre? Thomas, han har faktisk skrevet ind til os her på sms'en. Han spørger, om vi ikke kunne tale lidt om computer-algoritmehandel, og spørger også, om de private investorer overhovedet har en chance mod computerne. Ole Søberg, hvad siger du til den? Den siger, det er super glad for, Thomas, det der spørgsmål. Ja. Fordi det er det, som er mit største bekymringspunkt. Og jeg tog den i det forrige nummer af aktionæren. Så jeg prøver, det bliver... I dag er det sådan, at du har meget ressourcerige investorer, som har råd til at lave alle de her algoritmeting. Og det er ikke kun pris og volumen. Det er tekst- og data mining og voice mining på dine conference calls og dine updates. Det er alt muligt alternativ data, som ikke fungerer på den lange bane, men du kan kigge, altså den helt traditionelle, det vil sige parkeringspladser, der bliver overvåget med droner 6 gange i dagen, så får du i løbet af 6 måneder ret godt indtryk. Hvis du har 3.000 droner, så tjekker du 3.000 supermarkeder, så måler du op mod selskabets revenue, og så lige pludselig har du et bedre billede af selskabets, eller et godt billede af selskabets performance, før det bliver offentliggjort. Mm. Og det er ikke ulovligt. Men det sætter de ressourcerige investorer i en position, hvor de kan få mere alfa ud af markedet, end den almindelige investor. Men er det moralsk forkert så? Ja, på et eller andet sted. Du efterlader nogle investorer, det er den kloge, snyder den mindre kloge, kan man sige. Ja, ikke? Sådan har det vel altid været. Ja, i gamle dage, så dem, der stod på børsen, de vidste kursen i dag. Vi andre måtte sidde og læse den i avisen dagen efter, ikke? Så ja. Der var også en informationsulighed. Ja. Pearson, du har en kommentar, men har det ikke altid været sådan, nu er det droner og andre ting? Altså, jeg kan da bare huske Wall Street, hvor han kører hen med på sin motorcykel og afleverer en kasse cigar og spørger, nej, jeg skulle aflevere en kasse cigar til den her jet, der flyver afsted. Hvor skal den hen? Jamen, den skal til et eller andet. Så går de hjem og finder ud af, at det eneste selskab, der er i den by, det er det her store med mining-selskab. Så de begynder at købe aktier op, fordi når man, hvis Ackermann, han vil købe nogle aktier i det her, så skal vi der ind og blokere, sådan, så de kan. Så det er jo noget, der har været der hele tiden. Jeg tror bare, at det... at vi lader os forblinde og siger, at det er noget, der er noget nyt. Jeg tror, det altid har været der, men bare i en større grad, eller i den samme grad, som der har været tidligere. Altså, eller hvad synes du, Ole? Synes du, det er så meget værre? Hvis du tager en af de som, Renaissance Technologies, det er et lukket partnerskab for investering. De havde i 2015 havde de 30 milliarder dollar. Mm. Nu har de 113 milliarder dollar, da de kom anden kvartal. De er ikke kommet tredje kvartal endnu. Mm. Og det er ren algoritmehandel. Mm. Det, som jeg så synes er interessant, ikke? De er lige pludselig dukket op som en af de største aktionærer i Novo Nordisk. Mm. Fordi de er... Og det er man skal sidde og følge med i de der. Mm. Der sker masser af ting derude, og selvfølgelig er der nogen, som har flere penge og flere muligheder på den måde til at følge med i, hvad der foregår. Jeg synes også, der har været de der historier ude om, at der er mange, som holder øje med, hvad det er for nogle privatfly, der lander i Omaha Lufthavn, fordi det er jo der, hvor Warren Buffett bor, så måske kunne han være interesseret i at investere i et eller andet givet selskab. Den database kan du købe ind på Factset. Og det er sådan forholdsvis moderat beløb. Ja, man skal have penge for at kunne tjene penge åbenbart på de der markeder. Hvor efterlader det også private investorer, Ole Søberg, for vi skal vel ikke bare holde fingrene væk? Nej, det skal man ikke. Og i virkeligheden, så kan man spille bolden over til børsen, altså Nasdaq, eller hvem der nu er på handelsplatform, og så selskaberne. At selskaberne, disclosure, den skal omtænkes. Fordi hvis det er sådan, at nogle investorer har en alfa-mulighed, som andre ikke har, så bør man via websider. Det er jo ikke svært at opdatere en webside lidt oftere end hver kvartal. Mm. Så kan du lave månedstal, det gør bilindustrien, det gør flyindustrien, det er der rigtig mange industrier, der også kunne gøre, hvis det er det, som skaber den her ekstra værdi. Ja, okay. Men det må tiden vise, hvordan det her ender. Der er meget, man skal holde øje med, hvis man skal være investor derude. Måske skal man bare i citationstegn sørge for at sprede sine æg lidt i forskellige kurve, og så se, om det ikke ender meget godt det hele. Lars, han skriver lige hurtigt ind til os her. Persson, den får du. Nilfisk, au. Hold, ja. Læg til, eller tag et stort tab og prøv at glemme lortet. Det var sådan set sådan, han skrev. Hvad vil du gøre, Persson? Åh, ja, det er jo en af de svære. Det er jo en af, der virkelig gør ondt. Jamen altså, nu ved jeg jo ikke, hvor stor position det har. Hvorfor ikke måske bare lægge noget under hovedpuden og tro på, at det engang kan blive til noget? Men ellers så må man tænke, ja, cut your losses, og så finde et eller andet, der kan let your profit run. Altså sådan så, at du kan få tjent de her skejser. Og så siger jeg, kom videre. Det blev alt, hvad vi nåede i dag. Tiden er desværre løbet. Vi kan vende tilbage til Nilfisk i morgen. Også tak til Ole Søberg, der var med i dag. Også til Lars Persson, der er nyheder.